zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Dostępna również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. W Sądzie Najwyższym jest ponad 6 tysięcy protestów wyborczych. Kolejne mają jeszcze przyjść pocztą. Nad Izraelem i Iranem znowu latają rakiety. Oba kraje wznowiły wymianę ognia. Więcej kontroli zapowiadają policjanci na chwilę przed długim weekendem. Ponad 6 tysięcy protestów wyborczych wpłynęło do tej pory do Sądu Najwyższego. Kolejne skargi docierają jeszcze m.in. drogą pocztową. Ostatnią część dokumentów złożonych w sposób tradycyjny dostarczono wczoraj o 16. Teraz są wprowadzane do systemu. Taka liczba zarejestrowanych skarg oznacza, że przebieg wyborów prezydenckich kwestionowano częściej niż w rekordowym dotąd 2020 roku. Wówczas do Sądu Najwyższego trafiło niemal 5800 protestów od wyborców, komisarzy i pełnomocników wyborczych. W przypadku wszystkich zarejestrowanych spraw Sąd Najwyższy będzie je teraz grupować i rozpatrywać na posiedzeniach łącznych w ciągu 2 tygodni. Wszystko po to, by do 2 lipca podjąć ostateczną uchwałę w sprawie ważności wyborów, poinformował rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Aleksander Stępkowski. To nie jest tak, że Sąd Najwyższy będzie musiał odbyć tych kilka tysięcy posiedzeń, bo bardzo często to będą na jednych posiedzeniach rozpoznawane protesty, zostaną połączone w jedną sprawę i będą jako ta jedna sprawa rozpoznawane. Do czwartku Sąd Najwyższy otrzymać ma też protokoły z powtórnego przeliczenia głosów z 13 komisji wyborczych. Wyborcy kwestionowali prawidłowość sporządzanych tam protokołów do głosowania, co Sąd Najwyższy uwzględnił. Michał Fedusio, Polskie Radio. Izrael i Iran wznowiły wymianę ognia. Kilka eksplozji było słychać po południu w okolicach Isfahanu w środkowym Iranie. Donosi o tym irańska agencja prasowa. W mieście znajdują się zakłady nuklearne, gdzie prowadzone są prace nad przetwarzaniem uranu. Armia izraelska poinformowała z kolei, że zbombardowała stanowiska rakietowe w zachodnim Iranie. Jednocześnie w rejonie Tel Awiwu i na obszarach północnego Izraela uruchomione zostały systemy alarmowe, a armia wykryła rakiety wystrzelone z Iranu. Niedługo można spodziewać się akcji Izraela przeciwko Iranowi z udziałem Stanów Zjednoczonych, tak uważa politolog Artur Kozłowski. Jego zdaniem już dotychczasowe ataki mogą mieć wsparcie amerykańskiego wywiadu. Mówiłem, że Stanom Zjednoczonym nie uda się uniknąć tego zaangażowania, ale przyznam, że nie spodziewałem się, że tak bardzo szybko, tak bardzo ofensywnie i otwarcie prezydent amerykański będzie o tym mówił, a myślę, że za słowami pójdą czyny. Ekspert zauważa jednocześnie, że Izrael nie wypowiedział wojny Iranowi. To może służyć sprowokowaniu agresji irańskiej przeciwko jednej chociaż z baz amerykańskich, a wówczas ta karta będzie po stronie Trumpa i on będzie mógł wówczas powiedzieć, że broni Amerykanów i dlatego musi przystąpić do tej wojny. W ciągu 5 dni ataków izraelskich w Iranie zginęły co najmniej 224 osoby, a ponad 1200 zostało rannych. Na skutek odwetowych działań Iranu w Izraelu zginęło co najmniej 27 osób, a niemal 600 zostało rannych. Zmieniamy temat i wracamy do kraju. Coraz bliżej długiego weekendu, a to znaczy, że policja przygotowuje się do wyjazdu na drogi. Tradycyjnie będzie więcej patroli i więcej kontroli. Aby na drogach było bezpiecznie, zadania policjantów ruchu drogowego będą się koncentrować na zapewnieniu płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych oraz na drogach, na których odbywać się będą uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała. Zapowiadał Antoni Rzeczkowski z policji. Zwraca się też do osób mających ciężką nogę. Przypominamy, że policjanci wykorzystują w służbie laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu i pojazdy wyposażone w wideorejestratory. Policja prosi też o spokojną jazdę i uprzejmość na drogach. Były premier Francji skazany za sprzeniewierzenie publicznych funduszy. François Fillon usłyszał wyrok w 3 procesie o fikcyjne zatrudnienie żony jako asystentki w parlamencie. Były lider francuskich konserwatystów uniknie jednak pobytu w więzieniu. Sąd kasacyjny w Paryżu złagodził karę dla byłego premiera. Po pierwszym procesie groziły mu 2 lata więzienia, ale ostatecznie skazano go na 4 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz utratę prawa do kandydowania w wyborach przez 5 lat. Zmniejszono również z 800 tysięcy euro do 500 000 kwotę grzywny i odszkodowania, które ma wpłacić na rzecz Zgromadzenia Narodowego, czyli niższej izby parlamentu. François Fillon fikcyjnie zatrudniał swoją żonę w parlamencie przez 15 lat, w czasach, gdy był deputowanym, a później ministrem i premierem w okresie prezydentury Nicolasa Sarkoziego. Sprawa wyszła na jaw w 2017 roku i przyczyniła się do jego porażki w walce o Pałac Elizejski. Fillon utrzymywał, że padł ofiarą medialnego i sądowego spisku. Jednak w trakcie procesu przyznał się do błędów. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 17, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. I na początek zaglądamy do Genui. Tu miał urodzić się Krzysztof Kolumb i z całą pewnością znajduje się jedno z największych średniowiecznych starych miast w Europie. Tu także trwają szermiercze Mistrzostwa Europy. I nasze florecistki w składzie Hanna Łyczbińska, Karolina Żurawska, Martyna Jalińska i Martyna Synoracka będą walczyć o brązowe medale. W półfinale przegrały 41-45 z Francuzkami. Rundę wcześniej pokonały jednym trafieniem Ukrainki. Teraz tenis i rozgrzewkowe turnieje na trawiastych kortach przed wielkoszlemowym Wimbledonem. W Nottingham Magdalineta awansowała do drugiej rundy po tym jak 6-4, 6-3 pokonała wschodzącą gwiazdę dyscypliny, nastoletnią Filipinkę Aleksandrę Ale, tę samą, która 3 miesiące temu pokonała sensacyjnie Igę Świątek podczas prestiżowej imprezy w Miami. Aż do Kazachstanu polecą piłkarze, ale i kibice Legii, bo na pewno będą tacy, którzy zamachną się na tę daleką podróż. Legioniści wylosowali w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy FK Aktobe. Pierwszy mecz 10 lipca w Warszawie, rewanż w zachodnim Kazachstanie tydzień później i warto byłoby się udać na to spotkanie ze sporym zapasem bramkowym. Na miejscu może być o tej porze roku cieplutko ponad miarę. Krakowia nie gra w europejskich pucharach, traci za to jeden z największych talentów. Filip Rózga to 18-latek, któremu marzy się wielka kariera i ma na nią zadatki. Dlatego w tak młodym wieku opuszcza PKO Ekstraklasę i przenosi się do Sturmu Graz z Austrii za 2 miliony euro, jakoby. Na pewno w weekend Bożego Ciała biegacze i Nordic Walkerzy zdominują trasy w Bieszczadach. W czwartek startuje festiwal kultowego biegu rzeźnika z pełną paletą dystansów do wyboru. Wymienia je dyrektor imprezy Mirosław Wieniecki. Mamy fajne dystanse, bo tam jest oczywiście maraton rzeźnika na 50 km, jest marsz z korzeniowskimi na 16 km, jest rzeźniczek na 29 km, jest rzeźnik oczywiście klasyczny w parach na 84 km, rzeźnik ultra, dycha na Jeleni Skok, czyli Mistrzostwa Świata Nadleśnictwa Cisna, bo tutaj Lasy Państwowe są tym takim głównym partnerem i Cisna się bardzo stara, też żywi tych zawodników. No i są dystanse jeszcze te marszowe, czyli 26 albo na 52 km. Marsz jest wspierany przez województwo podkarpackie. Do zobaczenia w Bieszczadach i do usłyszenia na Sportowo w Trójce za godzinę. Pogodę częściowo we wschodniej oraz północnej Europie będą kształtowały niże. Co to oznacza dla środy? Na południu Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie słabe burze. Temperatura maksymalna jutro od 17 nad morzem do 28 stopni na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 17. Michał Jędrkowiak, Daniel Leśniewski, Krzysztof Sagan, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej dziś jeszcze przyjrzymy się kampanii mającej zniechęcać ludzi do nielegalnych prób sforsowania naszej polskiej granicy. Kampanii informacyjnej w krajach, z których uciekają ludzie, szukając w Europie lepszego życia. Zajmiemy się też pożarami niszczącymi przyrodę. Sprawdzimy, jak po zniszczeniach odradza się Biebrzański Park Narodowy. Pod numerem 22 i 7 trójek zbieramy też komentarze w każdej sprawie oczywiście, ale szczególnie słuchamy historii o jeździe na gapę i walce z kasownikami. Jak Michał Jędrkowiak usłyszał dźwięk tego kasownika, wróciły wspomnienia z podróży komunikacją miejską. Tak na oko sprzed 20 lat. Nostalgia. To jeszcze raz. A teraz może jakiś inny kasownik? I jeszcze inny? Nie wiem, czy ten nie jest jakiś zacięty. Może starą szkołą, żeby naprawić, to trzeba by było popukać. Pukanie nie pomaga. 22 7 3. Kasowniki, bilety i jazda na gapę. Proszę dzwonić z takimi historiami. People watch on the way back home. And the use of the glimmer of hope gives me. Dwie dwójki i siedem trójek. Pod tym numerem zbieramy historię z kasownikami i biletami i nie zawodzą państwo. Jeździłem do średniej szkoły, miałem bilet miesięczny. Kończyła mi się pieczątka, a zwyczajnie nie chciało mi się pójść do sekretariatu i podbić tą nową pieczątkę. I siedząc sobie w domu, słyszę od długopisu, wymazałem 20-groszówkę czy tam 50-groszówkę i odbiłem tego orzełka w miejscu pieczątki. Traf chciał, że była kontrola. Włosy stanęły mi dęba, dałem ten bilet. Kontroler się przyglądał, tak bardzo wnikliwie. Po czym oddał, powiedział dziękuję i odszedł. Oj. Spytałem sztuczną inteligencję i czytam. Zgodnie z artykułem 270 ustęp 1 kodeksu karnego, kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia bla bla bla, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Halo? Policja? 14 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Ruszyła kolejna kampania informacyjna skierowana do migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w internetowym klipie tłumaczonym na wiele języków ostrzega przed korzystaniem z tak zwanego białoruskiego szlaku. Zapowiada, że migranci nie otrzymają azylu, a przemytnikom nie zależy na ich szczęściu, tylko na pieniądzach. Józef Niewiarowski rozmawiał o tym nagraniu z Elmim Abdim, Somalijczykiem, współzałożycielem Fundacji dla Migrantów Dobry Start, który również przez białoruską zieloną granicę niemal 30 lat temu uciekał przed wojną domową. Jeżeli czujesz, że twoje życie jest zagrożenie, zrobisz wszystko, żeby po prostu ocalić swoje życie i znaleźć bezpieczne miejsca. Polska skutecznie chroni swoich granic. Radosław Sikorski na serwisie X. W Afganistanie, Etiopii, Erytrei, Somalii, Pakistanie i Egipcie rusza kampania informacyjna skierowana do nielegalnych migrantów. Państwo działa. Ci, którzy obiecali wam dostatnie życie w Europie, kłamali. Taka informacyjna kampania była potrzebna od dawna. Doktor Dominika Pszczółkowska, Ośrodek Badań nad Migracjami UW. I szczególnie potrzebna była i szczególnie skuteczna by była, kiedy się tworzył ten szlak białoruski i kiedy udający się w drogę naprawdę nie mieli wyobrażenia, co ich czeka. Były osoby, które podróżowały z suszarką do włosów, z kotem. Kto nielegalnie przekroczy granicę, nie otrzyma azylu. Na klipie widzimy rozwścieczone owczarki niemieckie, szarpiące za smycz migrantów leżących pod płotem granicznym, zatrzymanych i odprowadzonych do samolotu. Dzisiaj ta kampania będzie mniej skuteczna, bo konkuruje w internecie z doniesieniami przemytników, ale też z doniesieniami osób, którym się udało ten szlak pokonać. Ja mieszkam w Polsce ponad 29 lat. Moja wędrówka do Polski trwała 5 lat. Tak samo przekroczyłem tę granicę białoruską-polską. Z jednej strony, jak dla mnie to jest dobrze, gdzie powstały takie reklamy, sam prosiłem ich, żeby po prostu nie ryzykowali. Ale odpowiedź, którą dostałem, niektórzy powiedzieli, że nie ma znaczenia, że umrzemy tutaj, czy gdzieś tam po drodze. Po prostu musimy to spróbować. Pamiętajmy, że ci ludzie porównują tą niebezpieczną drogę do Europy z niebezpieczeństwami i z życiem, jakie mogliby mieć na miejscu. No i nadal często to porównanie wypada na korzyść tego ryzyka dotarcia do Europy. Jeśli alternatywą jest wcielenie do wojska i spędzenie tam całego życia, znalezienie się w więzieniu, gdzie jest bitym, czasami nadal ta droga może wydawać się lepsza niż to, co się ma do wyboru w Afganistanie, Erytrei czy w innych krajach. Jak informują organizacje humanitarne, na polskiej granicy z Białorusią od początku kryzysu zmarło co najmniej 90 osób. Jest 17:17. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dwadzieścia minut po godzinie 17:00. Tu Trójka. Na całym świecie płoną lasy, pożary niszczą środowisko w każdym zakątku globu. Według danych z Uniwersytetu Maryland w 2024 roku spłonęło prawie 7 milionów hektarów pierwotnych lasów tropikalnych, czyli o 80% więcej niż w 2023 roku. Jest to powierzchnia trochę większa od terytorium Litwy. W samej Europie pożary pochłaniają średnio 500 000 hektarów lasów rocznie. To tak jakby co roku cała Warszawa tonęła w płomieniach. O tym, jakie skutki mają pożary lasów i jak to wygląda w Polsce, Helena Jakimiuk. W 2024 roku na całym świecie spłonęło tyle lasów, ile wynosi powierzchnia całej Polski. Jaki to ma wpływ na nas i na naszą planetę? Bardzo istotny czynnik to jest ilość związków emitowanych do atmosfery, głównie dwutlenku węgla. Mirosław Kwiatkowski, Instytut Badawczy Leśnictwa. To są liczby, powiedziałbym, potężne. Jeżeli mówimy o powierzchni pożarów lasu rzędu 300, 500, 600 milionów hektarów rocznie, co oznacza emisję około 100 miliardów ton dwutlenku. Z moich obliczeń wychodzi, że jest to około 105 razy więcej niż wynosiły emisje z całego transportu lotniczego w 2023 roku. Z czego wynika taka skala pożarów? Z jednej strony jest to chęć pozyskiwania gruntów leśnych pod inne cele, pod zabudowę, pod rolnictwo. Z drugiej strony jest to również niewłaściwe posługiwanie się ogniem i powodowanie pożarów bez tej chęci zmiany sposobu użytkowania gruntów. Z trzeciej strony pożary spowodowane są drastycznym ociepleniem klimatu. Teraz przyjrzyjmy się temu, jak to wygląda na naszym podwórku. Jak pokazują najnowsze badania, to niestety Europa najszybciej się ociepla. Aleksandra Wiktor, Greenpeace Polska. Nasz kraj w stosunku do tej ery przedprzemysłowej ocieplił się już prawie o 2 stopnie. Widzimy to niestety również w pożarach naszej rodzimej przyrody. Przez pierwsze pół roku 2025 mieliśmy ponad 2 razy więcej pożarów lasów niż w analogicznym okresie czasu w zeszłym roku. 14 maja tego roku było aż 85 pożarów. Też musimy pamiętać o 3 pożarach, które mieliśmy na wiosnę w Biebrzańskim Parku Narodowym. Skutki tego wielkanocnego pożaru są policzalne. W tym roku w Biebrzańskim Parku Narodowym spłonęło około 300 hektarów. To powierzchnia około 3 Krynic Morskich albo jednego Olsztynka. Podawał Biebrzański Park Narodowy, że zniknęły siedliska wielu rzadkich ptaków, jak chociażby wodniczki. Żadne zwierzę nie potrzebowało pomocy, natomiast tych mniejszych zwierząt niestety mogło ginąć wiele. Wszyscy wiemy, że gdyby nie było lasów, to nie mielibyśmy czym oddychać, a zwierzęta nie miałyby gdzie żyć, ale również... Przyczyniłoby się to do zwiększenia zapylenia powietrza. Las bardzo pięknie filtruje, przechwytuje pyły. No więc żylibyśmy w brudnym, zanieczyszczonym powietrzu. Lasy mają też super moc, dzięki której... magazynują ogromne ilości dwutlenku węgla. One wchłaniają ten dwutlenek węgla, dzięki czemu po prostu on dalej nie ulatuje do atmosfery i nie napędza jeszcze bardziej tego kryzysu klimatycznego. Bez lasów nie przetrwa nasza gospodarka, nasza społeczność i nasze zdrowie. A aktualnie sami podcinamy gałąź, na której siedzimy. Dyrektorka portalu Global Forest Watch, na którym zostały opublikowane dane o stanie lasów na świecie, skomentowała, że to globalny czerwony alarm, zbiorowe wezwanie do działania dla każdego kraju, każdej firmy i osoby, które troszczą się o nadającą się do życia planetę. Informujemy Państwa o tym w Światowym Dniu Walki z Pustynnieniem i Suszą. Jutro pochylimy się nad tymi zjawiskami w Klubie Trójki. Na zegarach 17:24.

W nocy pokropi nad morzem, jutro północna Polska z przelotnym deszczem, na Mazurach i Podlasiu burze, nad morzem będzie około 17 stopni, 23 w rejonach podgórskich, przeważnie jednak około 25, na południu nawet 28 stopni. 28 minut do godziny 18. Dzwonią Państwo w sprawie jazdy na gapę. Zawsze kasuję bilety. Siadając do autobusu już mam przygotowany bilet i uważam, że tak powinien postępować każdy człowiek. Chodziłem do pierwszego liceum w Łodzi. Uczniowie mieli mundurki, granatowe mundurki, w których normalnie jeździliśmy ze szkoły do domu i z powrotem. Ilekroć wsiadaliśmy do tramwaju, autobusu w takim mundurku, na to rozlegały się hasła: uwaga, kanar! Czasem korzystaliśmy z tego i nawet sprawdzaliśmy ludziom bilety. Poproszę bilecik do kontroli. No i wtedy trochę panika się w pojeździe zawsze działała. Przy okazji chciałem pozdrowić wszystkich absolwentów pierwszego LO imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi. Atmosfera w autobusie pewnie przypominała te z atmosfery w samolocie z teledysku Learn to Fly zespołu Foo Fighters. Ta piosenka już teraz na naszej antenie, a my czekamy na więcej takich historii jak ta przed momentem. Daniel czeka pod telefonem. 2273, proszę dzwonić. To jak u Państwa jest z tym kasowaniem biletów? jest coraz większy moim zdaniem problem z dostępnością zwykłych biletów autobusowych. W Lublinie wygląda to w ten sposób, że kiosków jest mało i coraz mniej. W autobusie są biletomaty, z tym, że nie w każdym. Albo tego biletomatu w ogóle nie ma, albo to są biletomaty, które przyjmują wyłącznie gotówkę, albo to są biletomaty, które przyjmują wyłącznie płatności bezgotówkowe. Parę razy mi się zdarzyło jechać na gapę, ze wstydem przyznam, nie dlatego, że nie chciałem kupić biletu, tylko całkiem zwyczajnie nie miałem go gdzie kupić. Niektórzy mają twarde zasady, inni plik biletów na każdą okazję. Jestem z Poznania i w latach 80. wsiadając do autobusu albo tramwaju, kolega wyciągał zawsze plik skasowanych biletów i szukaliśmy, które dziurki będą pasowały. I dzięki temu, jeżeli by przyszedł konduktor, byśmy mieli bilety, tak? Bo to już były skasowane bilety i się po prostu je szukało, czy pasują te bilety do kasownika i tak to wyglądało. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na kolejne historie, a za moment w Trójce, punktualnie o 17.40, Puls Trójki i opowieść o tym, czy wojna Izraela z Iranem przesłania nam inne problemy. Teraz kiedy mogę brać, wezmę wszystko oprócz jeńców, bukiet honorowych salw, sztuczne kwiaty i prezenty. Będzie mi się kłaniać w grudniu, miesiąc maj, poniedziałki po kolei klękną. Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną? Kiedy gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Zawracam rzeką bieg, kiedy skinę wszyscy tańczą, nim policzę znów do trzech, zanim znowu pstryknę z palców. Na poduszkach z aksamitu wniosą tu pałac i koronę, tron i berło. Czy mi ufasz w ciemno? Zostaniesz ze mną, kiedy gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną? Gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Nawet gdy mnie przeklną, ja będę trafiać w sedno. A ty zostań ze mną, zostań, zostań. Zostań tu. Za 20 minut 6 w studiu pojawiła się Monika Suszek i jej goście. Puls Trójki. To już piąta doba konfliktu izraelsko-irańskiego. Oba państwa dokonują ataków lotniczych. Globalni przywódcy wzywają do deeskalacji i powrotu do negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Konflikt izraelsko-irański odwraca uwagę świata od wojny w Strefie Gazy i wojny w Ukrainie. Tym bardziej, że coraz głośniej mówi się o tym, że amerykańskie wsparcie będzie kierowane na Bliski Wschód niż na Dniepr. O tym między innymi porozmawiam z moimi ekspertami. Witam w studiu Krzysztofa Pumińskiego, byłego ambasadora w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Dzień dobry. Oraz jest z nami dr Adam Eberhardt, wiceszef Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Świat spogląda na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, no i też zrozumiały, spogląda na to, jak Stany Zjednoczone reagują na to, co dzieje się. Ostatnio to, co się wydarzyło czyli Donald Trump, bardzo szybko opuścił szczyt G7 i zapowiedział, że wydarzy się coś niezwykłego, co wstrząśnie światem. To są wciąż jedynie domysły na to, co się może wydarzyć i jaka będzie też odpowiedź Stanów Zjednoczonych. Ale czy możemy przypuszczać, jakie mogą być jego kroki, pan ambasador Krzysztof Pumiński? Ja odnoszę wrażenie, że Bliski Wschód ze swoją taką retoryką jest coraz bardziej zaraźliwy i ona przenosi się również do Waszyngtonu. Wpisuje się prezydent Trump wspaniale tą retorykę i w zasadzie te czasami wielkie zapowiedzi, one potem podlegają weryfikacji. Zobaczymy, jak będzie tym razem. W tej chwili chyba wchodzimy w okres rozstrzygający się, czy w jakim kierunku potoczą się wydarzenia. Czy będzie to kontynuacja i dalsza eskalacja z perspektywą rozszerzenia konfliktu, czy też, no i oby ten skrócony pobyt w Kanadzie prezydenta Trumpa w tym kierunku oddziaływał, jakaś droga w kierunku deeskalacji, wygaszenia konfliktu, być może zawieszenia broni. Z tych sygnałów, które napływają z Waszyngtonu, wynika, że administracja amerykańska widziałaby taką możliwość zawieszenia broni, ale w zasadzie z tego, co można zrozumieć, na warunkach całkowitej kapitulacji Iranu. Czy Iran jest do tego gotowy? No, sądzę, że niezależnie od potężnego przetrzebienia jego kierownictwa w różnych tam blokach dowódczych, to do tego nie jest gotowy. W związku z tym zapewne bardzo realne jest kontynuowanie tego konfliktu. No i perspektywa rozszerzenia, którą należy traktować nie tylko bardzo poważnie, ale jako bardzo groźną. To kolejny konflikt, który się pojawił w ostatnim czasie. Nie zapominamy o tym, co dzieje się u naszych sąsiadów w Ukrainie. Czy z perspektywy Kijowa konflikt izraelsko-irański może wzmocnić Kreml, czy wręcz przeciwnie? No tak, no to konflikt na Bliskim Wschodzie, wojna Izraela przeciwko Iranowi, ona oczywiście została przyjęta z formalnym oburzeniem przez stronę rosyjską, której więzy z Iranem są intensywne i bliskie. Natomiast no myślę, że tak naprawdę doraźnie Rosjanie upatrują w tym dla siebie korzyści. Po pierwsze związane z tym, że taka brutalizacja stosunków międzynarodowych pozwala troszeczkę zmniejszyć oburzenie na Rosję, która prowadzi agresywną wojnę przeciwko Ukrainie. Pojawia się takie wrażenie, że mocarstwa regionalne mają prawo tymi środkami realizować swoje cele. No ale w wymiarze takim bardziej praktycznym, no to oczywiście już widzimy, że znaczna część wsparcia amerykańskiego dla Ukrainy, związanego z bateriami patriotów, z pociskami, tak naprawdę będzie przekazywana zamiast na Ukrainę do Izraela, że to jest oczywiście z punktu widzenia amerykańskiej dyplomacji priorytet, że prezydent Trump będzie w większym stopniu oczywiście zainteresowany tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. No i tutaj myślę, że pojawia się nadzieja rosyjska, że Amerykanie zechcą szukać jakiegoś porozumienia z Rosją i przyjmą oferty rosyjskie jej mediacji. Tego typu działania, w cudzysłowie konstruktywne rosyjskie na Bliskim Wschodzie, oczywiście w strategii rosyjskiej miałyby zmniejszać amerykańską presję dotyczącą uregulowania zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. A czy na przykład Rosja nie obawia się, że dostawy broni, chociażby dronów, mogą zostać zaburzone, jeżeli chodzi o ten konflikt? Czy to już po prostu wygląda tak, że i tak te drony są po części produkowane w innych państwach? Tak, to prawda. Znaczy, jakby to, co, czym Rosja terroryzuje Ukrainę, to są te sławetne szachedy, prawda? Drony produkcji początkowo irańskiej. Natomiast pamiętajmy o tym, że one od ponad roku produkowane są głównie w Federacji Rosyjskiej, w zakładzie w Tatarstanie. Nie dysponujemy do końca informacjami, w jakim stopniu ta broń irańska trafiała w ostatnich tygodniach, miesiącach na rynek rosyjski. Myślę, że tutaj już Rosja stała się w dużo większym stopniu uniezależniona, więc tak naprawdę to, co w wymiarze tym czysto militarnym, wojskowym, to co się liczy, to osłabienie potencjału wsparcia Ukrainy, ukraińskiej obrony przeciwlotniczej przez Stany Zjednoczone. Jest jeszcze jedna wojna, o której po części świat zapomina albo mało o niej mówi, to jest Strefa Gazy. Czy konflikt, który się rozpoczął przed weekendem, izraelsko-irański, były też słowa o tym, że Benjamin Netanyahu no, po części też specjalnie odwraca uwagę świata na nowy konflikt, na nową eskalację, a nie pokazuje tego, co dzieje się w Strefie Gazy. Zresztą tydzień temu miał ogromne problemy też w Knesecie z tym, aby no, przegłosowany był, była jego polityka, która została zresztą przegłosowana kilkoma głosami. Z całą pewnością premier Netanyahu stosuje ucieczkę do przodu. W przypadku Gazy nie ma żadnego scenariusza, jak dalej sytuacja po zakończeniu konfliktu powinna wyglądać, poza wypędzeniem Palestyńczyków i uczynieniem z wzorem prezydenta Trumpa ze strefy palestyńskiej Riwiery, tylko bez Palestyńczyków. Natomiast tutaj trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie do Ukrainy i tego konfliktu z Rosją, Bliski Wschód to jest jeden wielki splot kłąb różnego rodzaju problemów, które są wzajemnie ze sobą powiązane. I to, co się dzieje w tej chwili między Izraelem a Iranem, to jest konsekwencja praktycznie rzecz biorąc dziesięcioleci nienawiści, a w tej ostatniej osłonie tego okresu, który się zaczął terrorystycznym atakiem Hamasu na Izrael, i poprzez Gazę, poprzez Jemen, poprzez Hezbollah w Libanie, poprzez Syrię, również Irak. No doszło w końcu w tych działaniach, które Izrael podejmuje, do samego jądra osi oporu, czyli do samego Iranu. I tutaj nie ulega wątpliwości, że chodzi zarówno o ucieczkę do przodu, o odwrócenie uwagi od Gazy, z tym, że po takim czy innym zakończeniu tego obecnego konfliktu wokół Iranu sprawy Gazy i tak wrócą. Chodzi o osobiste uwarunkowania samego Netanyahu. Również o to, co reprezentuje jako element tej skrajnej prawicy izraelskiej, która po prostu chce skorzystać z tej obecnej sytuacji, rzeczywiście doprowadzić do prawdziwej hegemonii Izraela na terenie Bliskiego Wschodu. No i to będzie miało konsekwencje bardzo istotne i zarówno w stosunku do tego, co się dzieje w Iranie, ale również dla interesów europejskich. Ja z przerażeniem niekiedy obserwuję, jak nasi europejscy przywódcy no, nie dostrzegają tych zagrożeń, które przychodzą z Bliskiego Wschodu i które w połączeniu z zagrożeniami, które mamy ze strony Rosji w kontekście wojny Ukrainy i w ogóle polityki rosyjskiej mogą rzeczywiście stanowić potężny problem dla Unii Europejskiej. Jeszcze jedno. No, jakkolwiek by się nie zakończył kryzys obecny wokół Iranu, to jego konsekwencje w samym Iranie i w regionie będą trwały. Ja tylko przypomnę, również jako były ambasador w Iraku, że od pierwszego ciosu, który został zadany Irakowi przez międzynarodową koalicję w 1991 roku do obalenia Saddama, które było jednym z celów też i zarówno Izraela, jak i Stanów Zjednoczonych, minęło kilkanaście lat, bo dokonało się to w 2003 roku. Przy okazji też należy powiedzieć, że trzeba z ogromną ostrożnością podchodzić do oświadczeń polityków, którzy są zaangażowani w ten konflikt, bo znowu przypomnę, że przed pierwszą wojną iracką też ten sam premier Netanyahu w amerykańskim kongresie oświadczał uroczyście: zapewniam cały świat, przede wszystkim kongres amerykański, że obalenie Saddama Husseina będzie błogosławieństwem dla regionu i całego świata. No a ten pasztet, który się nam zgotował, po prostu to wszyscy w dalszym ciągu obserwujemy. Benjamin Netanyahu, jeszcze pan doktor Eberhard? Tak, no myślę, że to nie tylko jest kwestia ucieczki Netanyahu do przodu. Myślę, że to jest tak naprawdę wykorzystanie bardzo korzystnej dla niego koniunktury. To znaczy, po pierwsze osłabienie Hamasu w Strefie Gazy, po drugie osłabienie Hezbollahu w Libanie, upadek reżimu Asada w Syrii, czyli też osłabienie tych różnych kanałów przerzutowych, wzmacnianych. Znaczy Izrael zawsze był otoczony różnymi ugrupowaniami, które mogły pełnić rolę pośrednika i wzmacniać odpowiedź irańską. Dzisiaj to jest w dużo mniejszym stopniu możliwe i dlatego myślę, Netanyahu zdecydował się na tego typu uderzenie. No i jeszcze jedna rzecz. Prezydentura Donalda Trumpa, który jest ewidentnie wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o wspieranie Ukrainy i retoryczne, i w wymiarze wojskowym, finansowym. Natomiast jeżeli chodzi o wspieranie Izraela, jest tutaj jednoznaczny, dużo, dużo bardziej przychylny. No i tak naprawdę... Ale myśli pan, że on traci zainteresowanie dlatego, że konflikt w Ukrainie, wojna w Ukrainie jest dla niego konfliktem dalekim i już trochę przegranym? Czy on może tak uważać? Myślę, że prezydent Trump bardzo liczył w to, że będzie osobą, która szybko przywróci pokój, że jeżeli będzie prowadził wobec Rosji, Ukrainę pewną politykę łączenia pozytywnych z negatywnymi środkami oddziaływań, to wszyscy usiądą do stołu negocjacji i pokój zostanie przywrócony. Nie tylko nie zakończył wojny na Ukrainie i nie ma ku temu żadnych przesłanek, aby tak twierdzić, że to się w najbliższych miesiącach wydarzy. Doszło do kolejnego konfliktu. No i teraz myślę, że prezydent Trump troszkę musi robić dobrą minę do złej gry. Ta cała jego pokojowa agenda, którą się chwali, której się chełpił, no dzisiaj ona jest pod znakiem zapytania. No stąd jego teraz oczywiście deklaracje, że on widzi perspektywę szybkiego dogadania się z Iranem, że on liczy na porozumienie, ale ja tutaj się z panem ambasadorem zgadzam, że jakiekolwiek porozumienie w obecnej sytuacji musiałoby być de facto kapitulacją, upokarzającą kapitulacją Iranu, na co elita irańska chyba zgodzić się niekoniecznie może, bez względu jak źle dla niej teatr wojny wygląda. No to prezydent Trump rzeczywiście miał dotychczas dwie wojny, obecnie jedna mu doszła z niewiadomym rozwojem wydarzeń, natomiast jeżeli chodzi o sam Iran, no to można również spodziewać się, że w przypadku właśnie tej kapitulacji, o których pan doktor mówi, tam dojdzie do wydarzeń wewnętrznych. Niekoniecznie do obalenia od razu reżimu, co być może niektórzy gracze na Bliskim Wschodzie by sobie życzyli. Benjamin Netanyahu powiedział, torujemy wam drogę do wolności. Tak, kierujemy drogę do wolności. Zresztą sama operacja izraelska nosi nazwę podnoszącego się lwa, co jednoznacznie nawiązuje do herbu Iranu z okresu Szacha. Tak. Natomiast tutaj jest, i to jest również przykład Iraku, bardzo pouczający, ogromne niebezpieczeństwo, że w przypadku niezałatwienia środkami politycznymi, załagodzenia tego konfliktu, do eskalacji, w Iranie dojdzie do wojny domowej. Z pewnością będziemy to wszystko śledzić. Krzysztof Płomiński, były ambasador w Iraku i w Arabii Saudyjskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I dr Adam Berhard, wiceszef Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. Kłaniam się. Monika Suszak, do usłyszenia. Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head is twice the size, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight, or where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight?